30. Vicky ptáček doma nebyl a nevyskytoval se ani v Ježadci. Je na tom, chlapec, špatně, informoval vápence s kotázkem šéfredaktor Drozda. Orobil mu dělá starosti i po smrti. Zbouchnul mu dceru. To byste nevěřili, jak taková běžná věc dovede s člověkem zacloumat. Ale věřili, polemizoval vápenec. Přesto bychom si s ním potřebovali promluvit. V tom případě si musíte udělat malý výlet na kačák, řekl Drozda. Vicky tam odjel hledat ztracenou duševní rovnováhu a v této chvíli patrně chytá ryby nebo štípe dříví. Tady ho nepostrádáte. V té formě, v jaké je, se bez něho docela rádi obejdeme, tvrdil šéfredaktor, protože je to konfliktní člověk, který si své trable nedovede nechat pro sebe. Určitě by se tu s někým pohádal a dost možná, že by si vybral právě mne. A já bych mu sparring partnera dělal dost nerad. Nehádáte se. Někdy strašně. Ale každé vzrušení má mít svou mez a v tak malé redakci, jako je Ježatec, se toho děje už příliš. Například. Orobail umřel a u mé kanceláře se netrhnou dveře. Přicházejí autoři a nabízejí díla, jimiž by zaplnili mezeru, která vznikla mistrovou smrtí. Romány na pokračování, humorně pojaté životopisy a podobně. To jsem nevěděl, že je tolik hotových humoristických děl. Podivil se poručík Kotásek. Kdo mluví o hotových dílech? Zvedl obočí Drozda. Nikdo samozřejmě nemá ani řádku, protože nikoho nenapadlo konkurovat Orobailovi. Ale teď se situace změnila. Autoři přicházejí ze strachu, aby je ti druzí nepředběhli a já mám kupovat zajíce v pytli. Což pak mohu posoudit jenom podle názvu, jestli to vůbec bude ke čtení. Zrovna před chvílí tady byl Vlado Souček. A nabídl vám životopis Lídy Šejblové, exceloval Kotásek, nazvaný Zlato v hrdle, oheň v těle. Pro boha. Výdech šéfredaktor. Jste jasnovidci, nebo jste poslouchali za dveřmi? Běžná vyšetřovací praxe. Kdyby ten Souček byl tak dobrý spisovatel, jako je Houbař, řekl Drozda, dalo by se o tom jeho návrhu uvažovat. Lída měla, zejména za mlada, dost skandálů a stačilo by vzít ten materiál šikovně do ruky. Nejsme pochopitelně žádný bulvární plátek, naším stěžejním úkolem je čtenáře vychovávat, ale taková sonda do života operetní hvězdy. Taky by mě to zajímalo, přiznal se Kotásek. Cizí skandály jsou vždycky přijatelnější než vlastní. To bych řekl, souhlasil Drozda. Ale když děláte řídícího pracovníka na tak exponovaném místě, jako je redakce časopisu, máte často pocit, že cizí skandály jsou vaše vlastní. Vicky ptáček křičí, se vším bouchá, Květa Soukalová zase bulí. Pořád. Čím dál tím víc. Něco povážlivého se s ní děje. Ona byla vždycky trochu trhlá, ale tentokrát se mi to ani trochu nelíbí. Je v redakci. Zeptal se vápenec. Není. Rozbolela ji hlava nebo snad něco jiného. Když mi to říkala, měl jsem tady právě návštěvu a tak jsem to ani pořádně nevnímal. Že bolí hlava mě, to tady nikoho nezajímá. Myslíte, že to je z toho maléru s Orobailem? Ani nápad. Pravil rozhodně Drozda. Je to odpití. Včera jsem vypil lahvinku koňaku a s mým krevním tlakem a s padesátkou na krku už taková věc začíná být dobrodružstvím.